Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 października, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef PiSu mówi o wczorajszym spotkaniu z prezydentem, a dotyczyło ono ustaw reformujących sądownictwo. W tym serwisie Trójki także o Europejskiej Nocy Bez Wypadku. To międzynarodowy projekt. W informacjach z zagranicy powiemy o krwawych starciach policjantów i radykalnych islamistów w Egipcie. O Zjednoczonej Prawicy mówił dzisiaj szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że jest przekonany, iż w tej jedności uczestniczy także prezydent Andrzej Duda. Wczoraj rozmawialiśmy, w pewnym momencie powiedziałem, no cóż, jest między nami pewien kryzys. On odpowiedział, nie, to jest tylko taki mały spór w rodzinie. Prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński mówił w Trójce, że wczorajsza rozmowa przybliżyła kompromis w sprawie reformy sądownictwa. Spotkanie dotyczyło projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym zaproponowanych przez prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swoje poprawki, a prezydent ma do nich kilka uwag. Pan prezydent przekazał te swoje uwagi, niektóre dość poważne, to fakt. I podczas rozmowy, ale także, żeby wszystko było precyzyjnie, także na piśmie, no bo to jest ustawy, to są rzeczy, które często o jakimś kształcie danego zapisu decydują czasami kilka słów i one są ważne. No i teraz rozumiem, że posłowie, czy jakiś zespół, czy prawnicy Prawa i Sprawiedliwości będą to analizować. To była czwarta rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich tygodniach na temat reformy sądownictwa. Wiadomo, że będzie kolejna, jej termin nie jest jeszcze znany. Zaczyna się Europejska Noc Bez Wypadku. To międzynarodowy projekt, którego celem jest ograniczenie liczby tragicznych zdarzeń na drogach, szczególnie podczas weekendu, gdy młodzi ludzie wracają z imprez. W Polsce kampania prowadzona będzie po raz 14 w kilkudziesięciu miastach. Na Warmii i Mazurach, w Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Szczytnie. W tych miejscach ponad 150 wolontariuszy będzie namawiało kierowców bawiących się w klubach, by nie pili alkoholu i bezpiecznie odwieźli swoich bliskich i znajomych do domów. Każdy kierowca, który zgodzi się wziąć udział w akcji, dostanie na rękę niebieską opaskę. Po wyjściu z lokalu będzie mógł przebadać się profesjonalnym alkomatem. Odpowiedzialni kierowcy zostaną nagrodzeni upominkami. Ci, u których zostanie wykryty alkohol, zachęcani będą do pozostawienia auta i skorzystania z innego środka transportu. W tym roku Europejska Noc Bez Wypadku odbywa się pod hasłem "Udowodnij znajomym, że możesz ich bezpiecznie zawieźć do domu". Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Nawet 50 osób mogło zginąć w starciach policjantów i radykalnych islamistów na zachodzie Egiptu. Siły bezpieczeństwa zaatakowały rebeliantów w jednej z ich kryjówek. To jeden z najbardziej krwawych incydentów w ostatnich miesiącach. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Operacja specjalna egipskiej policji na tzw. zachodniej pustyni rozpoczęła się jeszcze w piątek. Komandosi zaatakowali jedną z kryjówek radykalnych islamistów. Ci odpowiedzieli rakietami i bombami. Według egipskich władz w wymianie ognia zginęło 16 funkcjonariuszy, jednak źródła w służbach bezpieczeństwa twierdzą, że te dane są zaniżone, a śmierć poniosło 52 policjantów. W zamieszkach zginęło też 15 islamskich bojowników. Nie wiadomo dokładnie, jacy rebelianci chronili się w pustynnej oazie Baharia. Od miesięcy Egipt walczy z radykalnymi islamistami, tyle że operującymi głównie na Synaju, oddalonym od pustyni zachodniej o setki kilometrów. Niektóre miejscowe media twierdzą, że w zamieszkach brali udział partyzanci z jednej z pomniejszych grup Hasm. W ostatnich miesiącach celem ataku bojowników są żołnierze lub policjanci. Grupy stowarzyszone z tzw. państwem islamskim atakowały jednak także cele cywilne, m.in. egipskich koptów, którzy są przez bojowników oskarżani o współpracę z władzą i z armią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosyjski pisarz Oleg Pawłow otrzymał tegoroczną Literacką Nagrodę Europy Środkowej. Wyróżnienie jest przyznawane pisarzom, którzy podejmują tematy istotne dla tego rejonu świata. Obradujące we Wrocławiu jury wyróżniło powieść Opowieści z ostatnich dni, dziejącą się u schyłku Imperium Sowieckiego wśród żołnierzy i obozowych strażników. Mówi Wiktor Dłuski, który przełożył tę książkę na język polski. Książka o losie człowieka wplątanego wbrew swojej woli w jakąś przerastającą go machinę. Wszyscy trzej bohaterowie, to jest przecież trylogia, każdy z nich jest człowiekiem, który chciał uczciwie, normalnie przeżyć życie. Został wkręcony w jakąś machinę, przeciwko której nie ma obrony. Decyzją czytelników wyróżniono także węgierską pisarkę Andreę Tompę i jej powieść Dom kata. Pięć minut po 23:00 łączymy się więc z Tomaszem Gorazdowskim, który jest w Alicante. Ona o jachtach oczywiście będzie jeszcze na koniec serwisu, tu w Alicante, bo one już szykują się do startu w regatach, ale na początek piłka, bo ostatni pojedynek dzisiejszy w piłkarskiej ekstraklasie naprawdę rozgrzał kibiców. Lechia w Gdańsku grała z Lechem Poznań i przez jakiś czas wydawało się, że wygra. Prowadziła 1-0, potem 2-1, potem przegrywała 2-3, ale jednak mecz skończył się remisem 3-3. To było naprawdę ciekawe. Lech nie wskoczył samodzielnie na pierwsze miejsce, ale dobrze, że nie stracił wszystkich punktów w Gdańsku, tak jak na przykład Pogoń straciła je z Termaliką. Pogoń przegrała 2-3, choć nic na to nie wskazywało. Nic dziwnego, że załamani byli po meczu trener i piłkarze ze Szczecina. Łukasz Załuska. Termalika się nakręcała z każdą akcją. No i mecz skończył się dla nas katastrofalnie. Bo remis nas tutaj nie zadowalał i nie dziwię się chłopakom, że bardzo chcieli tą bramkę jeszcze jedną wcisnąć i przechylić szale na naszą korzyść. No i zaryzykowaliśmy. No i Brugbet wyszedł z kontrą. Perfekcyjne uderzenie zawodnika Termaliki. No i niestety po raz kolejny słuchaliśmy tej śpiewów w szatni drużyny przyjezdnej i to jest jakaś masakra. I jeszcze jedno spotkanie. Sandecja zremisowała z Krakowią 1-1. Jutro ciekawie zapowiadający się mecz w Krakowie. Wisła zagra z Legią. Na relację z tego spotkania zapraszam do trzeciej strony medalu o 17:00 jak zwykle. Na razie w tabeli na prowadzeniu Lech, Górnik i Zagłębie ex aequo po 23 punkty. A na innych boiskach prowadząca w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona pokonała u siebie Malagę 2-0, a wicelider Valencia rozbił u siebie Sewillę 4-0. To była 9. kolejka rozgrywek. We Włoszech Napoli Inter 0-0, a Sampdoria Crotone 5-0. Gole Linettego i Kownackiego między innymi. Z dobrych informacji dzisiaj to dobre te z Berlina. Tam Alan Banaszek zdobył złoty medal Mistrzostw Europy w wyścigu punktowym. Teraz wybiegnijmy w przyszłość. W nocy polskiego czasu w hali Prudential Center w Newark dojdzie do starcia, którego stawką jest tytuł bokserskiego mistrza świata federacji IBF w wadze junior ciężkiej. Przeciwko sobie staną Murat Gasijew i Krzysztof Włodarczyk. Mam nadzieję, że nie zawiodę Was do mety nie tylko dla siebie, ale też dla naszego narodu, kraju. Upragniony tytuł, który straciłem parę lat temu. Oczywiście inny, bo straciłem WBC, ale zyskam IBF, więc mam nadzieję, że nie zawiodę Was. W Newark walczyć też będą Maciej Sulencki i Mateusz Masternak. Jutro też właśnie w Alicante, o czym wspominałem, ruszają kolejne regaty wokołoziemskie Volvo Ocean Race. 7 załóg ruszy na trasę, która liczy ponad 24 tysiące mil morskich, a wyprawa potrwa 8 miesięcy. Stąd ze startu regat jutro audycja trzecia strona medalu. Nie ukrywam, że będzie mocno żeglarsko, ale też fajne rzeczy będą do wygrania. Zresztą nie tylko żeglarsko będzie. Jak się wszystko uda, zapraszam tradycyjnie o 17:00. Jutro w ciągu dnia będzie pochmurno z opadami deszczu na termometrach od 7 do 14 stopni. Tej nocy na północnym wschodzie od 2 do 5, na zachodzie 10, w centrum 7-8. Mocniej popada w zachodnich regionach, w pozostałych słabe opady albo mrzawka i mgły ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To, co najpiękniejsze. Jesień. Perełki muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu Sinfonia Viva i Polskiej Orkiestry Radiowej. Na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na retransmisję obszernych fragmentów tego koncertu w niedzielę w Trójce tuż po 19:00. Koncert pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nosiło mnie ostatnio po różnych imprezach, były i koncertowe wyjazdy i nawet nie było kiedy o tym opowiadać. Tak szczerze mówiąc, w tej chwili też nie ma mnie w studiu, jestem w Białej Podlaskiej, bo to przecież Podlasie Jazz Festival. Jeśli przewidywania mnie nie zawodzą, to w tej chwili powinien kończyć swój koncert Henryk Miśkiewicz z zespołem Full Drive. No więc spróbujmy w tej chwili ogarnąć co nieco z tego, co się już zdarzyło przede wszystkim huczne urodziny Pawła Brodowskiego, redaktora naczelnego pisma Jazz Forum, które obchodzone były w warszawskim klubie 12 przez 14. Było mnóstwo ludzi znajomych i nieznajomych z całej Polski. Były oczywiście życzenia, przemowy, dowcipy, wierszyki. No i oczywiście nie mogło zabraknąć muzyki. Wspaniały dżem rozpoczęli Piotr Baron, Henryk Miśkiewicz, Marek Bałata, a w sekcji rytmicznej Mateusz Gawenda, Andrzej Święc, Marcin Jar. No i cóż nam pozostaje? Życzyć po prostu następnych, no nie jeszcze następnych, ale w ogóle 100 lat, oczywiście razem z Jazz Forum. W samym końcu września odbyłem koncert w podziemiach kamedulskich na warszawskich Bielanach. To miejsce ma już swoją tradycję. Proszę sobie wyobrazić, od 12 lat odbywają się tam koncerty z pożytkiem dla Pana Boga i dla jazzu. No i przy okazji jest i płytka, taka promocyjna, pamiątkowa płytka, na której zebrali się rozmaici artyści biorący już udział w koncertach na warszawskich Bielanach. Oczywiście to nie są rejestracje z kamedulskich koncertów, te materiały pochodzą z różnych źródeł, ale znajduje się wśród nich parę wspaniałych rodzynków. No więc teraz problem, co z tego mam wybrać? Kogo u nas dawno nie było w programie? Nie było przede wszystkim dwóch wokalistek. I na początek Aga Zarian, która zaśpiewa nam piosenkę o końcu świata. To oczywiście Czesław Miłosz z muzyką Michała Tokaja. To nagranie pochodzi z jej płyty Księga Olśnień i grają Michał Tokaj fortepian, Darek Oleszkiewicz bas, a także Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Krzysztofa Herdzina. Dzień końca świata, pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę. Jak powinien mieć? Dzień końca świata, kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa. I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. Czekali zawiedza róże. Dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. To była Aga Zarian, a towarzyszyli jej Michał Tokaj fortepian, Darek Oleszkiewicz bas i Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Krzysztofa Herdzina. No i sięgamy od razu po kolejną wokalistkę, której dawno w programie nie gościliśmy. Jest to Grażyna Augustik i tym razem będzie to nagranie z jej albumu The Light. Grażyna śpiewa tu w otoczeniu Skandynawów. Wybaczcie Państwo, ale nazwiska dosłownie rozmywają mi się przed oczyma i znajomych tutaj nie widzę, ale jednak należy wspomnieć, że na sopranie gra Thomas Gustafsson. To właściwie nie jest solo, to jest taki bardzo piękny i charakterystyczny kontrapunkt. A ta piosenka pochodzi z repertuaru Billie Holiday, Don't Explain, ale zaaranżowana jest zupełnie inaczej i bardzo pomysłowo. Don't explain. There is nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. There is nothing to gain. Skip that lipstick. Don't explain. That I love you and what love endures. All my thoughts are of you. I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter. Cause I know you cheat. Right or wrong, don't matter. When I'm with you, my sweet, hush now. Don't explain. You're my joy, you're my pain. My life is yours, love. Don't explain. Grażyna Augustik i Thomas Gustafsson, a ta smyczkowa orkiestra, którą słyszeliście w tle, to w zasadzie tylko dwie wiolonczele. Obydwa usłyszane dziś nagrania pochodzą z promocyjnej płyty wydanej przez Podziemia Kamedulskie. Chodzi o warszawskie Bielany, tam gdzie od 12 lat odbywają się rozmaite jazzowe koncerty i na tej płycie mamy cały szereg wykonawców, którzy dawniej czy później w tym właśnie miejscu pojawili się ze swoimi koncertami. No, a skoro już sobie tyle pośpiewaliśmy, to pośpiewajmy i dalej. Proponuję Państwu w tej chwili cały chórek Bardzo bogaty chórek i bardzo niezwykły chórek. Wspaniale aranżowany, wspaniale wykonany. Ale tu muszę się Państwu przyznać, że chodzi o płytę, za którą uganiałem się już od paru miesięcy. Nie wiem dlaczego, jest strasznie trudna do zdobycia, a jest to sensacja ostatnich czasów. Ale jaka sensacja, o tym opowiem za chwilę. Na razie proponujemy piosenkę Stevie Wondera. You and I. Here we are, on earth together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. I really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see? Szczerze mówiąc, to nie był chórek. To był tylko jeden wokalista, który ponagrywał te wszystkie partie, a jest to niejaki Jacob Collier, muzyk, który moim zdaniem jest zdolny do przeprowadzenia całkowitej rewolucji w jazzie. Ma 100 tysięcy pomysłów, jest niewiarygodnym harmonikiem, jest niewiarygodnym aranżerem i wykonawcą. Oczywiście nie ogranicza się tylko do śpiewania. Ma doskonale opanowaną grę na klawiaturach. Potrafi sobie świetnie poradzić z basem, a także z wszelkiego rodzaju perkusjami. Jednym słowem, potrafi stworzyć całą orkiestrę i to właśnie przez długie miesiące u siebie w pokoiku przygotowywał, a płyta koniec końców ukazała się pod tytułem In My Room. I chciałbym Państwu w tej chwili przedstawić jedno z takich już nie tylko wokalnych, ale również i orkiestrowych nagrań, którego autorem jest Jacob Collier i nie ma w tym nagraniu zupełnie nikogo poza nim. Woke up today, my mind a whirl from head to toe with endless fear. Try to explain just what I see, you say to me I must be dreaming. You call my name the way I wished you would in my imagination. Yeah. Now every single thing around me filling me with this sensation. In my searching around, I've seen so many faces. Now I've found the one I needed. And the sun is rising. I woke up today like I wanted. Since you walked my way, I found my strength to feel it. So many places. See? Musicie się Państwo zgodzić, że czegoś podobnego jeszcze wcześniej nie było. Jest to zatem rodzaj awangardy, tylko nie jest to awangarda stawiająca włosy na głowie. To jest taka muzyka, po której usłyszeniu powiadasz od razu: tak, to jest moja muzyka, już ją kupuję. Tak przynajmniej było w moim przypadku i szczerze mówiąc, w pierwszej chwili chciałem nawet wyrzucić saksofon przez okno, no bo z czym tu się równać? A do tego dodajmy, że Jacob Collier jest Londyńczykiem i jeszcze mu nie stuknęło nawet ćwierćwiecze. No więc można oczekiwać bardzo, bardzo wiele w przyszłych latach. Ale teraz już ochłońmy troszkę od tego, wróćmy do tradycji, która też ma przecież swoje zalety, choć może innego rodzaju. Oczywiście 1 października byłem w Gdyni na promocyjnym koncercie płyty pod tytułem In Memoriam Illinois Jacket. To przedziwny program, gdzie zbiera się mnóstwo saksofonistów, większość z nich oczywiście z rejonów Trójmiasta, ale no, chociażby ja reprezentowałem jednak inne rejony. Tym razem tych tenorzystów było aż 10. Atmosfera jak zwykle wspaniała, no bo tu się spotykają sami najlepsi ludzie i w dodatku zaangażowani w ten sam instrument, ale należy i o sekcji rytmicznej wspomnieć: Wojciech Karolak, Maciej Grzywacz i Eric Allen. No i właśnie, wreszcie mam płytę, na której Maciej Grzywacz gra standardy. To, na co go dawno namawiałem, czego jakoś do tej pory nie udało mi się uświadczyć, poza jedną płytą ze standardami, ale to była solowa płyta, więc zupełnie inny rodzaj traktowania instrumentu. Tym niemniej wróćmy do tej jacketowskiej ekipy i tym razem proponuję Państwu w roli solisty Tomasza Grzegorskiego i będzie to piękny temat Illinois Jacketa Robin's Nest. Thank you. Tomek Grzegorski, saksofon tenor, Wojciech Karolak, organy Hammonda, Maciej Grzywacz, gitara i Erik Allen, perkusja. Jeśli już wspomnieliśmy ten koncert, to zapomniałem dodać, że miał on miejsce w klubie Ucho, a więc miejsce porosłe tradycją i nawiasem mówiąc, część umieszczonych na płycie produkcji została zrealizowana właśnie na koncercie w klubie Ucho. Nie tym, który odbył się teraz, tylko tym, który miał miejsce rok wcześniej. No a skoro już dotarłem na wybrzeże, to oczywiście przy okazji zdobyłem parę łupów płytowych, między innymi taka płytka, która bardzo mnie zainteresowała, bo chodzi o zespół Algorytm. On się ostatnio często pojawiał w naszym programie i wiecie państwo, że do tej ich pierwszej płyty miałem ogromną sympatię. W jakiś bardzo zgrabny sposób łączyła awangardowe środki wyrazu z mocnym osadzeniem w tradycji. Ta kolejna płyta, nagrana zresztą dokładnie w tym samym składzie, a więc wymieńmy: Emil Miszk, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, Krzysztof Słomkowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. Ta druga płyta jest już zupełnie inna i bardzo mocno posunęła się w stronę awangardy, także jeszcze nie mam zdeklarowanej oceny co do tego wszystkiego, ale niewątpliwie już mi się zaczyna podobać i proponuję państwu jedno z tych nowych nagrań. był zespół Algorytm i ich nowy album zatytułowany Mandala. Ale tak się zastanawiam, czy przypadkiem z moich wcześniejszych zapowiedzi nie wynika, jakbym się dzisiaj trochę krzywił na awangardę. Zapewniam Państwa, że tak nie jest, aczkolwiek pewien problem dostrzegam, ale to nie jest problem po pierwsze, który dotyczy tego właśnie zespołu, a po drugie, na to, żeby to omówić, trzeba więcej czasu. Pewnie jeden z programów poświęcę właśnie temu zagadnieniu. Tym niemniej dzisiaj na koniec posłuchajmy sobie już klasyki, czyli wokalistka Carmen McRae śpiewająca Theloniusa Monka. A akompaniują jej Larry Willis, fortepian, George Mraz, wspaniały basista, przy perkusji Al Foster i jeszcze od czasu do czasu ozdabia to saksofonem tenorem Charlie Rose. A ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. You're talking so sweet, well, you needn't. You say you won't cheat, well, you needn't. You're tapping your feet, well, you needn't. It's over now, it's over now. You're dressing with class, well, you needn't. You're holding your sass, well, you needn't. You think you're a gas, well, you needn't. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You had your fun, so take a bow. You ought to know you lost the glow. The beat is slow, the shadows grow, the lights are low. It's time to go, let's close the show down. You're taking off weight, well, you needn't. You're looking just great, well, you needn't. You're setting the bait, well, you needn't. It's over now, it's over now.